Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Каруцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача пра гісторыю старога замку ў Гародні. У апісанні бясславнага крыжацкага паходу на Наваградак 1314 году ордэнскі храніст называе імя Давыда, гарадзенскага намесніка. Гэта быў мужны, энергічны чалавек, вопытны і таленавіты военачальнік. Да таго ж ён меў знатнае паходжанне. Паводле легенды, Давыд даводзіўся сынам знакамітаму нальшанскаму князю Даўмонту, які праславіўся як службовы князь Пскоўскай рэспублікі. Даўмонт быў калісьці абражаны Міндаўгам, які забраў у яго жонку, згаварыўся з жамойцкім князем Транятай і, выбраўшы момант, забіў Міндаўга разам з двума малалетнімі сынамі. Потым са сваім родам Даўмонт выехаў у Пскоў, дзе быў прыняты як служылы князь і хрысціўся пад імем Цімафей. Давыд жа знаходзіўся ў Літве і быў жанаты з дачкой вялікага князя літоўскага Гедыміна, што паказвае на надзвычай высокае становішча ў дзяржаве не толькі яго самога, але і даверанага яму горада. Неўзабаве зяця гаспадара, гаспадар гэта афіцыйны тытул вялікага князя літоўскага, сталі называць Давыдам Гарадзенскім. Ён спраўна кіраваў адным з важнейшых гарадоў і важнейшым замкам дзяржавы, здолеў арганізаваць рашучы адпор крыжакам. Давыд не толькі мужна бараніўся ў замку, але праводзіў паспяховыя паходы на прусы. Вайна з крыжакамі стала зместам ягонага жыцця. Так, вясной 1319 года намеснік Давыд, ці як яго называлі крыжакі Кашталян, камендант замка, на чале атрада ў 800 вояў пайшоў у паход на прусы, там усюды паставіў засады і, набраўшы многа здабычы, павярнуў назад. Але тым разам поўнага поспеху не атрымалася, бо крыжакі паспелі зламаць мост на дарозе і затрымалі войска Давыда да часу, пакуль сабралі свае сілы. Адбылася бітва, пасля якой Давыд, пакінуўшы здабычу, вярнуўся дадому. Вялікі князь давяраў Давыду важныя і адказныя вайсковыя аперацыі, якія сягалі нашмат далей за гарадзенска-прускую мяжу. У 1323 годзе Пскоўская рэспубліка папрасіла дапамогі супраць інфлянскіх крыжакоў, якія пазабівалі пскоўскіх паляўнічых, рыбакоў і купцоў. Па даручэнні вялікага князя Давыд набраў ахвотнікаў сярод маладых вояў і выправіўся ў няблізкі шлях. Найперш прайшоўся па эстонскіх уладаннях крыжакоў, потым рушыў на падмогу абложанаму ворагам Пскову. Знянацку атакаваўшы крыжацкі абоз, захапіў яго, знішчыў абложныя машыны, разграміў лепшую частку нямецкага войска. У выніку крыжакі былі вымушаны згадзіцца на 18-гадовае перамір'е з Псковам. Па некаторых звестках крыніц, менавіта з ліста ратмана горада Рыгі, вядома, што Давыд на некаторы час заставаўся пскоўскім князем, але потым зноў вярнуўся на радзіму. Акрамя ордэнскіх уладанняў, ліцвіны не ўпускалі выпадку парабаваць землі саюзнікаў крыжакоў, мазавецкіх князёў. У 1324 годзе Давыд Гарадзенскі са сваім войскам моцна спустошыў плоцкую зямлю. Былі разрабаваныя ўладанні плоцкага біскупа і князя Зімавіта. Землі іншага мазавецкага князя Вацлава не чапалі, бо той быў зяцем Гедыміна. Давыд Гарадзенскі загінуў у 1326 годзе падчас вяртання з яшчэ адной далёкай і паспяховай выправы на нямецкія землі. На гэты раз ліцвіны хадзілі аж у Бранденбург, менавіта на Франкфурт над Одарам. Гэты паход праводзіўся ў інтарэсах і па просьбе польскага караля Владзіслава Лакетка, з якім Гедымін у 1325 годзе заключыў вайсковы саюз. З дапамогай ліцвінаў Лакетак вырашыў паквітацца са сваімі даўнімі ворагамі, бранденбургскімі немцамі. На дваротнай дарозе падчас прывалу Давыда па-здрадніцку забіў адзін мазавецкі шляхціц, ударыў дзідай у спіну. Як запісаў польскі гісторык 15 стагоддзя Ян Длугаш, мазаўшанін помсціў за шкоды, нанесеныя ягонай зямлі ў ранейшых паходах гарадзенскага князя. Смерць Давыда, мужнага і таленавітага правадыра, была вялікай стратай не толькі для гарадзенцаў, але і ўсёй краіны. У сярэдзіне 14 стагоддзя на еўрапейскія землі прыйшла страшная бяда – эпідэмія бубоннай чумы, якую называлі чорнай смерцю, бо на целе хворага з'яўляліся плямы чорнага колеру. Чума прынесла страшэнна спусташэнне ўсёй Европе, найперш краінам, якія мелі непасрэдныя гандлёвыя кантакты з азіяцкімі землямі, адкуль пошасць і прыйшла да нас. Акрамя таго, у 14 стагоддзі пагоршыўся клімат, стаў халаднейшым і, адпаведна, знізіліся ўраджаі. Усе гэтыя беды адгукнуліся сур'ёзным крызісам сярэднявечнай Европы і істотным змяншэннем колькасці насельніцтва. Крыніцы не паведамляюць, ці захапіла чума Беларусь, але дакладна вядома, што крызіс не абмінуў і нашу краіну, у тым ліку і гародню. Археалагічныя раскопкі паказваюць, што тэрыторыя горада ў гэты час значна паменшылася, а культурныя слаі 14 стагоддзя на гарадскіх пасадах амаль адсутнічаюць. Жыццё па-ранейшаму канцэнтравалася ў замку, хоць па археалагічных знаходках відно выразнае збядненне матэрыяльнай культуры і запавольванне накаплення культурнага слою. У эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». У 1360 годзе, па звестках крыніц, зноў быў мор, такі ж страшны, як і чорная смерць. Напэўна, жыхары часткай паўміралі, часткай паўцякалі з горада. Але не спынялася жыццё на гарадзенскіх замках. Праз раскопкі відаць, што людзі жылі тут пастаянна. Крыжакі не спынялі напады на нашыя землі, і продкі напружвалі ўсе сілы, каб у такіх страшных умовах не загінуць, каб выратаваць свой народ. У 1361 годзе ордэнскае войска зноў прыйшло пад гародню, але нашыя воі не далі яму пераправіцца праз Нёман. Рыцары-крыжакі падманвалі ўвесь свет, выдаючы вайну з беларусамі як святое змаганне за хрысціянскую веру. І ім верылі. Так, напрыклад, у 1363 годзе у прусы прыбылі рыцары з Англіі і Шатландыі, каб выступіць супраць язычнікаў. Пашлі ўсе разам на вялікі пост да гародні, дзе кіраваў князь Пацірх. Калі войска крыжаносцаў наблізілася да горада, князь выслаў насустрач жыхароў з хлебам і соллю. У дэлегацыі з горада былі святары з крыжамі і іншымі хрысціянскімі знакамі. Замежныя рыцары, якія ішлі ваяваць за Хрыста, не адважыліся адвергнуць хрысціянскае прывітанне, прынялі хлеб-соль. Затым выказалі абурэнне крыжакам і адышлі ад горада. За імі пайшлі і пасаромленыя тэўтоны. У 1370 годзе крыжакі ліхаманкава рыхтаваліся да вайны, але на гэты раз небяспека пагражала ім самім. Беларусы і літоўцы ворваліся ў прусы двумя войскамі. Адно з гародні пад кіраўніцтвам Кейстута прайшло праз пушчу, знянацку напала на крыжацкі замак Орстальбург. З першага налёту выбіла залогу і спаліла замак. Затым Кейстут прайшоў праз усе прусы і злучыўся з другім войскам пад кіраўніцтвам вялікага князя Альгерда. Тут адбылася зацятая бітва з крыжакамі, пасля якой наша войска вярнулася дамоў.